Κοιτάξτε, επειδή ο Ένφιας δεν είναι δικό μου δημιούργημα, δεν θέλω να απολογηθώ. Ήταν ο Χαρδούβελης μετά το εμβατήριο. Που ο Γκίκας. Ότι... Ναι, ο υπουργός. Ο υπουργός οικονομικών. Μπράβο. Που λέει ότι ο Ένφιας δεν είναι δικός μου και άρα δεν θα απολογηθώ για αυτόν. Πολύ, είναι... πολύ καλά θα κάνει. Παλιότερη... Όπως και το χρέος. Δικό του, τίποτα, γιατί να απολογηθεί γι' αυτό. Δεν έχει. Πληρώστε ζώα. Για τίποτα, γιατί ανέλαβε πριν πόσο καιρό. Άρα. Το καλοκαίρι που ανέλαβε δεν είναι δικά του. Συνέχειες του κράτους και βλακίες και τη δουλειά. Το ακούσαμε και αυτό. Είναι παλιότερη, την παίξαμε και προχθές τη δήλωση αυτή. Απλά έχει μια αξία αυτό ακριβώς. Τι αναλαμβάνει ένας υπουργός, λέει δεν είναι δικά μου. Εγώ από εδώ και πέρα. Είναι του Στουρνάρα. Βρίστε το Στουρνάρα. Τι να κάνει ο Στουρνάρας. Καλά είναι, μια χαρά. Σε χαιρετάει. Όχι, δεν με χαιρετάει, αλλά έχει αφήσει παρακαταθήκες. Γι' αυτό και του ευχήθηκε η βουλευτήνα προχθές του Χαρδούβελη αυτό που του ευχήθηκε. Ποια βουλευτήνα βέβαια έχει σημασία. Ποιο λέει τι λέει. Δεν έχει σημασία. Οι βουλευτές είναι στα όρια του. Δεν αντέχουν. Δεν αντέχουν. Δηλαδή τον έχουν αναγκάζονται να ξαναψηφίσουν πράγματα. Τον έμφυα τον έχουν ψηφίσει. Τα ξέραν όλα. Αλλά τώρα που ήρθε αναλυτικά και με τον τύπο του νόμου κτλ. Και πλησιάζουν και εκλογές σου λέει κάτσε τώρα. Δεν θέλουμε καμιά πρέπει να τέτοια κάνουμε και δεν βγαίνουν. Καραγκιοζηλίκια πρέπει να κάνουμε. Θέατρο. Παίζουμε θέατρο. Αντιδρούμε και τι θα γίνει και το ένα και το άλλο. Πέρασε στο Αντάρτικο και Άννα Καραμαλή. Πέρασε. Ψηφίζει όμω. Ψηφίζει. Ναι, εντάξει. Κάθε Αντάρτικο. Αντάρτη και αν ήταν. Είναι άλλο το Αντάρτικο και άλλο τι ψηφίζει. Τα έχουν διαχωρίσει. Ναι, δεν υπάρχει συνέπεια λόγων και έργων, δεν υπάρχει. Δεν περιμέναμε κιόλας από αυτούς, αλλά το κάνουν λίγο χοντρά. Παλιά αυτό είναι το θέμα. Έχει περάσει, έχει γίνει Άδωνης υπουργός, έχει γίνει Βορύδης υπουργός. Τι περιμένει συνέπεια λόγων και έργων. Ναι, εντάξει, ναι, αυτό είναι. Και ο Σαμαράς πριν ένα χρόνο. Ο Σαμαράς έκανε τα ζάπια. Και έλεγε, ο Σαμαράς έχει πει. Και τι δεν έχει πει. Τον έχω τώρα εδώ, από παλιά. Τι έλεγε για τους φόρους. Άντε, μάνα μου. Αυτό που θέλω να σας πω ξεκάθαρα είναι. Ότι πιστεύουμε στην κατεύθυνση αυτή. Όχι άλλους φόρους. Όχι άλλες μειώσεις. Όχι άλλες απολύσεις. Και σε αυτό είμαι ξεκάθαρος ότι είναι η δικιά μας η θέση, η οποία θα είναι και κοφτή θέση από εδώ και πέρα σε όλα τα ζητήματα. Μπράβο! Νόριστε. Το έχει εφαρμόσει αυτό ο άνθρωπος. Όχι δα. Είναι δυνατόν να λέει ψέματα. Πρωθυπουργός της χώρας. Όχι, δεν έχω ακούσει άλλον, δεν έχω στοιχεία. Δεν έχω στοιχεία. Μπορεί να κληθούμε στον εισαγγελέα και να πούμε πώς τι. Όχι, πώς το είπατε αυτό. Πώς το είπατε αυτό. Λοιπόν, έχει την θεωρητική, την ιδεολογική άποψη ότι δεν πρέπει να βάζουμε φόρους. Το είπε και το εφαρμόζει και αυτού του δόθηκε και η δυνατότητα να το εφαρμόσει. Δεν θα βάλουμε φόρους. Μιλάει ο Καμένος, δίνει συνέντευξη τύπου βλέπω και πίσω είναι μια κυρία που κρατάει ένα μωρό. Έχει πάει να τον δει με ένα μωρό στην αγκαλιά του. Εκεί έχει και κοινό η αίθουσα. Είδα ένα μωρό. Όλα τα μωρά. Ναι. Στην πίστα. Όχι εκεί που είναι ο Καμένος. Πίσω ναι, είναι δημοσιογράφοι και από πίσω είναι κοινό. Κάθονται εκεί. Πού να τα αφήσει. Ήταν δημοσιογράφο, ναι, ήταν κοινό. Κάτ. Πού να το αφήσει. Βλέπω μια κυρία κρατάει ένα μωρό. Δεν βγαίνουμε για babysitters. Όχι, δεν βγαίνουμε, ναι. Και είναι όλα εκεί. Μπορεί να κλάψει δηλαδή το μωρό σε λίγο να ακούσουμε κλάματα από το μωρό. Καλά, μπορεί να κλάψει ο Καμένος, δεν ξέρει. Ή ο Κουίκ δίπλα. Ναι, κάποιο να κλάψει. Γιατί και αυτά που μα ψεκάζουν φέρνουν και δάκρυα. Αν και δεν είναι στι όχθε του ποταμού Πιέδρα. Ο Κοέγιο, όχι ο Πρωθυπουργός, ναι, ναι. Ο Πέδρο, ο Πάολο. Πέτρο, ο Πάλο, ναι. Που είναι Πέτρου και Παύλου, αυτή είναι την ίδια μέρα γιορτάζουν. Είναι Πέδρου και Πάολο. Πέδρο και Πάολο. Έτσι κι αλλιώς. Και λοιπόν, το ωραίο με τον Ένφια είναι το χερέκακο του Βενιζέλου, αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτό πάλι. Που λέει ότι θα πείτε το τεδιδάκι. Θα νοσταλγίσετε το τεδιδέ. Αυτοί δεν υπάρχουν. Δεν ενδιαφέρονται ούτε για το όχι. Καλό τη κυβέρνηση. Ποιο έκανε χειρότερο. Ποιο έκανε χειρότερο, ναι, συναγωνίζονται κιόλα. Βενιζέλο. Πριν το ΕΤΕΔΙΔΕ, τι έλεγε πριν ένα χρόνο, ότι μέσω της ΔΕΗ είναι ανήθικο όχι πριν ένα να παίρνουμε. Ιούνιο είπε δεν υπάρχει περίπτωση. Α, τόσο κοντά ήταν, δεν θυμάμαι. Ναι. Και Σεπτέμβριο το έβαλε. Έστω. Είναι ανήθικο μέσα από τη ΔΕΗ να παίρνουμε φόρους. Η λογική λέει τώρα. Που είναι ψάχνουμε. Κοινωνικό αγαθό. Τότε ήταν κοινωνικό αγαθό. Ναι, ήταν κοινωνικό. Μετά δεν έγινε. Όπως είπε, ποιος το ποταμήλος το είχε πει. Ποταμήλος. Δεν είναι αγαθό το ρεύμα. Δεν είναι αγαθό. Τίποτα δεν είναι. Το νερό λιμόνι, είπε το νερό. Και αυτό το πουλάνε. Τέλος πάντων. Αυτοί βγαίνουν και να υποστηρίξουν μόνο τον εαυτό τους. Δεν έχουν άλλη αγωνία. Τίποτα. Πώς θα περάσουν οι ίδιοι. Και χρησιμοποιούν και ηλίθια επιχειρήματα γιατί ξέρουν ότι απευθύνονται σε ηλίθιους. Έχουν τέτοια άποψη έχουν, για τον κόσμο. Και ποιοι έχουν να τους χειριστούν. Θα πιάσει αυτό. Κιόλας. Γιατί πολλοί κόσμοι δεν θα πει καλύτερο το ΕΤΙΔΕ από, το... ναι. από τον ΕΝΦΙΑ. Ναι, ενώ δεν θα έπρεπε να υπάρχει τίποτα από τα δύο και δεν έπρεπε να υπάρχουν και αυτοί που τα σκεφτήκαν και τα βάλαν όλα αυτά. Αλλά συνηθίζεις. Πολλοί κόσμοι θα ψηφίσει και Σαμαρά πάλι τώρα. Αν θα ψηφίσει. Βέβαια. Και Βενιζέλο. Θα ψηφίσουν και Βενιζέλο. Για σταθερότητα. Τη δεξιά στο τέλο. Ναι. Για να πάνε όλα καλά. Ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης που μίλησε σήμερα στο Sky είχε να πει για τις κινήσεις του λαού που πρέπει να κάνει ο λαός ή δεν έκανε ή μπορεί να κάνει. Ο Κυριάκος μίλησε για το λαό. Ναι, μόνο, γιατί θα μιλήσει. Από αυτόν ζει. Δεν θα μιλήσει για το λαό. Ζει ο Κυριάκος από το λαό. Από τι ζει, από τη δουλειά του. Δεν ξέρω. Όχι. Εμείς τον ζούμε και τον Κυριάκο, αλλά και εκεί δεν τίθεται ούτε διαθεσιμότητα ούτε κινητικότητα. Είναι άξιος. Η Βουλή. Είναι ο καθρέφτης των επιλογών της ελληνικής κοινωνίας σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή και οι βουλευτές επίσης το ίδιο. Μάλιστα. Δεν εκλεγόμαστε με λίστα, όλοι μας εκλεγόμαστε με σταυρό. Αν σε κάποιους δεν αρέσουμε, ο πολίτης έχει τη δυνατότητα σε επόμενες εκλογές να κάνει χρήση του δικαιώματός του και να μας στείλει σπίτι μας. Μπορεί να το κάνει ανά πάση στιγμή. Άκου τι ωραία που τα λένε. Μπορεί ο να μας στείλει σπίτι μας. Στις ευρωεκλογές, κατά μία έννοια, τους έστειλε σπίτι τους. Ναι. Είπε ότι δεν σε θέλω για κυβέρνηση. Πάρε ένα 20%. Και φύγε. Είσαι δεύτερο κόμμα ενώ κυβερνάς. Και αφήνουν και το λαό νυφάλια να αποφασίσει πάντα. Ναι, ναι, ούτε απειλές. Παρ' όλα αυτά, πριν δύο μήνες δεν τους ήθελε ο λαός. Ναι. Το 20% πήρε. Το κόμμα που κυβερνάει το 100% πήρε 20%. Και κάθονται εκεί γατζωμένοι. Και αν πεις ότι υπάρχει μια πιθανότητα να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ, που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, που το παρουσιάζουν σαν πυρηνική καταστροφή. Μπορεί και να είναι, άλλο θέμα. Καλά, άλλο αυτό. Αλλά το δεν παρουσιάζουν ως... Όχι, πυρηνική δεν θα είναι. Όντως δεν θα είναι. Mm. Αλλά το παρουσιάζουν ως πυρηνική καταστροφή. Ως κάτι πάρα πολύ κακό. Γρήγορα θα εναρμονιστεί και ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτά. Δεν νομίζω δεν ότι το ξέρουμε αυτό. Δεν το ξέρουμε. Αμέσως. Λέω τι πιστεύω. Θέλω τι να πω. Πιστεύεις, υπάρχει ένα προγραμματισμό από την Ευρώπη, στη χώρα και αυτά. Τι δεν θα καταλάβει ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει όλα ανάποδα. Ναι, θα ποιος είναι ο Τσίπρας. Θα γίνει ο ΣΥΡΙΖΑΕΟΣ. Θα έρθει να τα κάνει ανάποδα. Ο Τσίπρας είναι ο λαός. Δεν μπορούν να βρουν μια μυρμικοφολιά και θέλουν να κάνουν. Θα βρούνε, θα τα κάνουν. Θα βρουν μυρμικοφολιέ. Άσε ρε παιδί μου να πιστεύει ο κόσμος. Δεν έχει ανάγκη να πιστεύει κάπου. Και σου λέει αυτό που ακούω. Θα τους δοκιμάσουμε κι αυτούς. Βεβαίως. Πού μετά... θα τους δοκιμάσουμε. Πάνω μας. Πού αλλού. Πάνω μας θα τους δοκιμάσουμε. 20 χρόνια δοκιμάσαμε το Πασό. Να μάθουν κι αυτοί. Εν τω μεταξύ, δοκιμάζεις κάτι. Βάζεις λίγο αλάτι αν έχει το φαΐ. Μια κουταλίτσα σε ένα μικρό. Μισή γουλιά. Εδώ θέλω να φάνω 8 κατσαρόλες. Μην το ρισκάρεις και πολύ. Μην χαλάσει και το φαΐ όλο. 20 χρόνια δοκιμάζαμε το Πασόκ. Ήρθε μετά η Νέα Δημοκρατία. Ωραία. Πώς θα δοκιμάσουμε το ΣΥΡΙΖΑ μια γουλίτσα. Μια γουλίτσα από ΣΥΡΙΖΑ θέλει. Άρα δεν θες να δοκιμάσεις. Θες να παραχορτάσεις, να σκάσεις από κάποιον και μετά λες, α, δεν μου κάνει. Ωραία, ρε Θύμιο, και ποιος να έρθει. Κανείς να δίνει ο κομμουνιστές. Όχι, να μην. Θα έρθετε εσείς τα πράγματα να κάνετε τι, λαϊκή εξουσία. Θα έρθουμε. Α, το βλέπω ότι έτσι όπως πάει. Δεν θα το γλιτώσουμε. Και δεν το πολύ θέλουμε σε αυτή τη φάση, νομίζω. Δεν είστε κέντυλοι, δηλαδή... νομίζω. Δεν είστε κέντυλοι. Μα δεν είναι θέμα να είναι. Αν δεν είμαστε όλοι, δεν είναι και αυτοί. Σωστά. Δυστυχώς. Εδώ δεν είναι ο λαός. Μα δυστυχώς. Απαιτείται η λαϊκή συνένεση. Δυστυχώς. Ναι. Αυτά είναι τα θέματα. Ενώ όλοι οι άλλοι δεν θέλουν τη λαϊκή συνένεση. Θέλουν το λαϊκό τηλεκοντρόλ. Δημοκρατικό κάτσε στο σαλόνι και κάνε τηλεκοντρόλ από τη συνέντευξη που θα δώσω στις Βρυξέλλες. Όταν θα έχω μιλήσει με τη Μέρκελ και θα σου πω τι έγινε. Καλά, εντάξει. Άμα κλείσω όμως τηλεόραση με νεύρα, είναι και αυτό κάτι. Είναι μια πράξη είναι. Αντίσταση. Και στο Twitter και η αντίσταση. Στο Twitter να ξεσπαθώσει. Α, στα διάλογα τάπα και ξεσπάθωσα. Αυτά είναι τα θέματα. Το θέμα δεν είναι ποιο θα έρθει. Το θέμα είναι γιατί να έρθει. Κάποιος και δεν κάνεις. Γιατί να περιμένεις να έρθει κάποιος. Αυτό είναι το θέμα. Ναι. Πιο σημαντικό νομίζω είναι αυτό. Ενώ θα πρέπει να σκέψεις ποιος θα φύγει καλύτερα. Όχι. Ποιος θα έρθει τώρα. Γιατί, ναι, γιατί πάντα να περιμένεις να έρθει κάποιος. Να ότι... αλλάξει και με άλλο τρόπο. Άλλαξε τελείως φιλοσοφική. Φιλοσοφική διάσταση. Ναι, μόνο φιλοσοφική. Σιγά. Απλά πολιτική. Δεν είναι τίποτα. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια πάντως. Όπως κάθε Πέμπτη το κάνουμε έτσι μαζί. Ναι, τίποτα. Αυτό ήθελα να πω. Το κάνουμε κάθε Πέμπτη μαζί. Οι βουλευτές μου αρέσει τη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει, βλέπω τους τίτλους εντωμεταξύ στα δελτία από κάτω. Βράζουν οι κοινοβουλευτικές ομάδες. Ναι, ναι. Καζάνια. Ποιος και... δεν θα ψηφίσει για να τον αντικαταστήσουμε και ναι, τελικά να γίνει. Τώρα επειδή είναι τα θέματα, τους βγάζουν. Ναι, ναι. Λέει κάποιος για να έχει ψήφους. Έλα, συμφουνάκι, αγάπη μου, ναι, τώρα ναι. που θες. Με φύγει, έλα, λίγο στην άκρη. Θα βρεθούν κάποιοι 20 φανατικοί, 50 έχει το κάθε τμήμα τη. Και αλλιώ θα περάσει. Δεν υπάρχει θέμα. Είναι έτσι η δημοκρατία φτιαγμένη. Που και να μην το θέλει ο λαός που δεν το θέλει. Που και να μην το θέλουν οι βουλευτές, βρίσκονται άλλοι βουλευτές. Δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Αυτό έχει σημασία. Δεν υπάρχουν. Ε. Όχι. Κανένα απολύτως αδιέξοδα. Υπάρχουν διέξοδα μεταξύ μονοδρόμων. Ναι. Πολύ δεν είναι. Ήταν τόσο, αλλά ακούστηκε λίγο κάπως. Ναι, ναι, ναι. Αν θέλετε πάντως να στείλετε μήνυμα για να το δούμε εμείς, στο mail studio@realfm.gr και όποιος θέλει να στείλει SMS, που πάλι το βλέπουμε εμείς εδώ τώρα, γράφετε Real, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54%. Πάμε να ακούσουμε τις πρώτες διαφημίσεις. Έχει έρθει η ώρα. Ο Γιώργος Τζιβελεκίδης είναι στον ήχο και αμέσως μετά τα λέμε. Κοιτάξτε, επειδή ο Ένφυας δεν είναι δικό μου δημιούργημα, δεν θέλω να απολογηθώ. Αυτό ακριβώς. Είναι ο κύριος Χαρτούβελης. Ενώ άμα ήταν δικό του, θα ήθελα να απολογηθεί. Γιατί συνήθως απολογούνται αυτοί για αυτά που κάνουν. Ναι, ναι, ναι. Mm. Αυτό ακριβώς. Και αν τους ρωτήσεις λίγο κάποιος δημοσιογράφος, βέβαια, και εκεί που πάνε δεν δέχονται και σκλήρες ερωτήσεις. Αλλά αν είναι κάποια ερώτηση με ελαφρώς υπονοούμενο, αρχίζουν μια επίθεση και. Ναι, τα γνωστά. Είστε εγκάθετος και τι είναι αυτά και αμφισβητείτε. Θέλετε. Απαντάνε με υπόθεση. Αν δεν κάναμε αυτά, θα είχε γίνει εδώ Αίγυπτος. Αυτό. Τέλος. Αυτή είναι η απάντηση. Το βασικό επιχείρημα. Απαντάνε στην πραγματικότητα τη μαύρη με μια υπόθεση. Ναι. Δεν είναι λογικό αυτό. Στην υπόθεση με υπόθεση. Τι, αν δεν πέραμε το μνημόνιο, τι θα είχαμε γίνει. Τι θα είχαμε γίνει. Μπορεί να ήταν και καλύτερα. Είναι και αυτό μια υπόθεση. Γιατί δεχόμαστε μόνο τη μία υπόθεση. Ότι αυτό είναι το καλύτερο. Ότι ξέραν αυτοί. Ναι, ότι έχουν κάνει είναι όλα. Κάποιες αδυναμίες τις λύνουμε. Ποιες αδυναμίες. Και βεβαίως λάθη έχουμε. Και θα διορθώσουμε και τις αδικίες. Τα λάθη έχουμε και κάνουμε. Και τώρα έλεγε και η βούλτεψη πριν. Βγαίνουμε τα τελευταία χιλιόμετρα. Ποια τελευταία χιλιόμετρα. Η οικοδομή που λένε όλοι ότι είναι κινητήριος, ο μοχλός κτλ. Δηλαδή, τι θα αλλάξει. Για να τώρα δεν πωλείτε σπίτι, δεν χτίζετε σπίτι. Τι θα αλλάξει και πότε. Ανοίγει η αγορά. Ανοίγει η αγορά στην κατοικία. Πώς θα γίνει αυτό. Τι θα αλλάξει. Δεν θα χτιστεί κάποιον ένα σπίτι. Θα υπάρχει μια ζήτηση από κάποιον. Πώς θα γίνει. Πώς θα γίνει. Δεν θα χτιστεί όμως. Πώς μπορείς να το φανταστείς. Δεν λέω το πότε. Πώς θα γίνει αυτό. Ξαφνικά τι. Βοηθάνε όλοι προς τα εκεί. Δεν θα χτιστεί πρώτη κατοικία. Δηλαδή, τελευταία κατοικία θα χτιστεί. Τελευταία χτίζεται εκεί πέρα. Μεγάλη άνθηση. Μεγάλη άνθηση. Πολλά για την τελευταία κατοικία. Αλλά λένε λόγια. Είναι σε τέτοια ύψη όλοι οι δείκτες. Ανεργία, φορολόγηση, όλα πάνω ή κάτω, ανάλογα το δείκτη, που αυτά για να αλλάξουν πρέπει να περάσουν δεκαετίες. Όχι δεκαετία, δεκαετίες. Ναι. Όποιος, δηλαδή, όποιος τάζει και λέει, κοροϊδεύει. Το λιγότερο που κάνει είναι να κοροϊδεύει. Και δεν είναι τυχαίο, όχι βέβαια. Ότι δεν πιάνει, όχι ότι δεν το θέλει ο άλλος να κοροϊδευτεί όταν είναι και στα κάτω, θέλει να πιαστεί από κάπου. Αλλά κοροϊδεύει όμως. Δεν είναι τυχαίο ότι την τελευταία. Και κανείς δεν αναγνωρίζει αυτόν που δεν σε κοροϊδεύει. Δεν το θέλει. Θέλει να τον κοροϊδέψει κανονικά. Οπότε μια χαρά το απάνε. Την τελευταία χρονιά Σαμαρά στην κυβέρνηση, μάλλον. Ναι. Εξάμηνο, τι χρονιά. Εξάμηνο, ναι. Δεν είναι τυχαίο ότι θα μείνει για τους τάφους. Ότι συζητούσαμε για τάφους. Αυτό Σαμαρά. Που απασχολούσε την κυβέρνηση και η χώρα τον τελευταίο καιρό του Σαμαρά ήταν τάφ. Και άργησε. Η τελευταία του θετική κίνηση του Σαμαρά ήταν σε ένα τάφο. Σε ένα τάφο. Στι φίγγε. Ό,τι καλύτερο έκανε ήταν τάφο. Δεν το έκανε. Ο ίδιο τούτυχε. Ναι. Ιωνός είναι Ιωνός. Και μια και είπαμε για τάφο. Ναι. Σε ποια καλύτερη θέση θα μπορούσε να πάει η καθηγήτρια Άννα Παναγιωταρέα. Εκπρόσωπο τύπου. Αμυστή. Ναι, καλά, αυτό είναι το θέμα. Ναι, ο τίτλο έχει σημασία. Εκπρόσωπο τύπου τάφου. Δεν είναι του τάφου. Ναι. Η αναγνώριση έρχεται κάποια στιγμή. Δεν πάνε χαμένα τα ένσημα στη δημοσιογραφία. Ποια? Στην πια, μάλλον. Ναι. Σα πια, σε, αυτά, σε αυτά που έκανε. Ούτε πια, ούτε στην πια. Δεν υπάρχει. Πού να τίποτα. Πω, στο καθηγητή Λύκη. Στο ποιο. Πού, στο ποιο. Δηλαδή, ναι, αυτό είναι η χώρα. Με πέντε παραδείγματα καταλαβαίνει τι χώρα είναι αυτή. Με πέντε περιπτώσει ανθρώπων που είναι ψηλά. Ναι. Γιατί αυτό φαίνεται η καταξίωση. Ποιο καταξιώνει, ποιον καταξιώνει, πώ καταξιώνεται. Αυτά είναι πολύ ωραία. Που λέμε ψηλά και εννοούμε την Άννα Παναγιωταρέα. Ότι δεν θα αλλάξει τίποτα στο λαό, δεν θα αλλάξει. Όχι. Καθόμαστε και ακούμε τη Σοφία Βούλτεψη στα σοβαρά, σαν εκπρόσωπο τύπου κυβέρνηση, με υπουργείο και τέτοιο. Και να ακούμε τη Βούλτεψη. Αυτό είναι ωραίο. Τι είπε η Σοφία. Α, μαν και είδηση. Αναλύσει επί αυτού. Όπως δήλωσε η Σοφία Βούλτεψη. Αναλύσει επί αυτού που είπε. Εδώ έχουμε το μιλιό. Εγώ έχω κόλλημα με το μιλιό. Δεν είναι η Βούλτεψη ο μιλιό του ΣΥΡΙΖΑ. Συνήθω Βούλτεψη. Να σου πω, βγαίνει ο Μιλιός και λέει. Το μαλλί πώς είναι. Λέει ο Μιλιός το μαλλί πώς είναι. Όντως, είναι κομμωτήριο ο Μιλιός. Όχι, όχι, δεν τα έχει πει αυτά. Μοιάζει λίγο πιο σοβαρό σε πρώτη όψη, αν εξαιρέσει και αν τα σακάκια. Εγώ στέκομαι, δεν με νοιάζουν αυτά. Τα σακάκια. Καταρχήν είχε το σκουλαρί και το έβγαλε όταν έγινε βουλευτής. Αυτό δείχνει κάτι. Όχι, ο Μιλιός. Είχε ο Μιλιός. Κράτησε το, αγαπητέ. Γιατί το βγάζεις, δεν κατάλαβα. Φίλε Μιλιέ. Έτσι, κράτησε το. Μαγκιά, μπράβο, καλά κάνεις. Έχει σκουλαρί και ό,τι άλλο. Αλλά αυτά δεν είναι τίποτα τώρα. Αυτά που λένε έχουν σημασία. Μπορεί να το έβγαλε για να μην γατζώνεται στο Ζιβάγκο. Όχι, ποιο Ζιβάγκο. Δεν έχουν Ζιβάγκο. Ούτε ξέρουν τι είναι το Ζιβάγκο. Μόνο ο Τσίπρας είχε φορέσει τον, είχε πάει στον Γοργοπόταμο πέρυσι. Ζιβάγκο, μαύρο. Αν είναι δυνατόν. Να στείλει περήφανο χαιρετισμό. Ναι, ναι, ο Γοργοπόταμο στην Αλαμάνα. Λέει ο Μιλιός, το ρωτάνε. Ξέρεις τη μέρα γιατί έχω κανένα θέμα με το Μιλιό. Τον ρωτάνε δημοσιογράφοι, είναι υπεύθυνοι οικονομικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ. Βγαίνει και ο Μιλιός, από πού κατάγεται? Δεν ξέρω. Είναι από τα Στουρναρέικα. Δεν ξέρω. Ακούγεται σαν να είναι από τα Στουρναρέικα. Λοιπόν. Λίγο. Ναι, επιτυχημένο. Στουρναρέικος. Από τα, απ τα καλά σου σήμερα. Με, από τα μέτρια. Είναι προπόνηση. Ξέρω, ως κακό. Για πες. Και τον ρωτάνε, τι θα κάνετε, όχι, ξέρεις, παίζουν μισθοί, τι θα κάνει αν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και έχει μια ευκολία στο να απαντήσει. Ναι, λέει, θα τον ανεβάσουμε το μισθό, θα τον κάνουμε εκεί την πρώτη εβδομάδα, τη δεύτερη. Ρε παιδί μου, στοιχειωδός σοβαρός αν είσαι. Δεν απαντάς εύκολα σε αυτά. Λες, θα προσπαθήσουμε. Ναι. Επειδή είναι τέτοια η κατάσταση, δεν μπορείς να δώσεις διαβεβαίωση. Καθαρή απάντηση δεν μπορεί να υπάρχει. Εννοώ, όχι στο. Καθαρή απάντηση πρέπει να υπάρχει. Στην εκφορά του λόγου, στην ταχύτητα. Ναι. Ένα είναι αυτό, ότι αμέσως έχει απαντήσεις για όλα. Ναι, είναι μια εικόνα ότι έχω απαντήσεις για όλα. Μπες όμως και στην άλλη πλευρά του. Με το δεδομένο ότι δεν, θα σου πω, δεν αποφασίζει η ελληνική κυβέρνηση. Υπάρχει μια συνεννόηση με τις Βρυξέλλες και μνημόνιο να μην είχαμε. Άσε που έχουμε και μνημόνιο. Θέλει μια συνεννόηση με Βρυξέλλες να βάλεις κάτω. Είναι πολύ πολύπλοκα. Δεν θα είναι άμεσα τα αποτελέσματα όλων αυτών που θα κάνεις. Τον ρωτάνε χτες που θα τα βρείτε, λέει σε 6 μήνες. Σε 6 μήνες, λέει, θα δείτε 50% της φοροδιαφύγης. Κάνεις ένα λάθος. Δεν λέγεται αυτό. Δεν μπαίνει στην ψυχολογία του Σιριζαίου ψηφοφόρου που τι θέλει να ακούσει. Α, έτσι. Όχι. Ναι. Όχι, δεν μπαίνει. Όπως λέει και ο μεγάλος ηγέτης Ανδρέας Παπανδρέου, ο κόσμος θέλει πάντα κάτι παραπάνω από αυτό μπορεί να υποστεί. Να ακούει κάτι παραπάνω από αυτό μπορεί να υποστεί. Λοιπόν, ο Μιλιός. Παπατζηλίκια να πεις. Αλλά πες τα αλλιώς, αυτό είναι το θέμα. Πώς να πει παπατζηλίκια αλλιώς. Το ρωτάνε χθες τι θα κάνεις με την φοροδιαφυγή. Σε 6 μήνες. Δεν το λες. Θα προσπαθήσουμε άμεσα να πάρουμε αυτά τα μέτρα ώστε η φοροδιαφυγή. Γιατί λέει το 50%. Ποιο ποσού. Ποια είναι η φοροδιαφυγή. Δεν το ξέρει κανείς. Ο Παπανδρέου έλεγε 35 δις. Πριν να αναλάβει. Υπάρχουν, λέει 35. Δεν έπιασε μισό ευρώ. Μισό ευρώ. Εγώ δεν λέω ότι θα προσπαθήσουν οι ΣΥΡΙΖΕΙ. Ναι, θα προσπαθήσουν. Λένε εκεί διάφορα. Μετά του λένε χτες από πού θα τα βρεις αυτά τα στο εξάμηνο και λέει το τράφικινγκ, τα εμπόρια όπλων και ναρκωτικών. Λέει είναι δύσκολο, αλλά θα πάμε και στα άλλα. Έτσι. Αυτά δεν ποιοι επιχειρηματίες δεν έχουν φόρο αυτά. Αυτά πιάνει τον άνθρωπο που τα κάνει, τον μπουζουριάζει. Επίσης είναι στα μισή μαύρη. Μπορεί, ναι, όλα είναι αυτά. Όλα μαύρα. Θα βάλει παραστατικά. Δηλαδή, γι' αυτό θα κατάς βιβλίο. Αυτά είναι τον τελευταίο διημέρου από αυτά που έχει πει ο κύριος Μιλιός. Συμπαθείς κατά τα άλλα, δεν είναι εκεί το θέμα, αλλά. Αυτό είναι το θέμα δραματικό. Περιμένεις από αυτούς να μην είναι ίδιοι. Και ξέρεις γιατί, όχι επειδή φτιάχτηκαν αλλιώς. Επειδή είναι η συνθήκη τέτοια, η κατάσταση κάτω του κόσμου, ότι δεν πρέπει να δουλέψει αυτόν τον κόσμο άλλο. Μα, δεν πρέπει να είσαι πολύ σοβαρός απέναντί του. Ναι, εδώ μα, που αν αναζητούν έρθει, γιατί σφάζονται από κάτω, κλείνουν μαγαζιά, συντάξεις, ασθενείς, καρκινοπαθείς, τρέχουν όλοι. Και βγαίνεις εσύ με μια ευκολία και ένα καραγκιουζλίκι να τάζεις γενικότερα. Αν αναζητούν ύπαρξη και λόγω ύπαρξης μέσα στο ίδιο πλαίσιο, δεν θα είναι ίδιοι ή δεν θα γίνουν ίδιοι αφού θέλουν το ίδιο πλαίσιο. Πίστευα ότι δεν θα είναι ίδιοι. Α. Εγώ παρόλα αυτά που έχω άποψη. Καλό προαίρετο σε βλέπω. Είμαι πολύ καλό προαίρετο. Εγώ παρόλα αυτά είμαι πολύ καλό προαίρετο και ακόμη και τώρα. Λέω ρε παιδί, δεν μπορεί τόσος κόσμος να πιστεύει στο ΣΥΡΙΖΑ όπως πιστεύει. Μήπως κάνουμε εμείς κανένα λάθος. Νομίζω. Κάτσε να δούμε τι λένε. Και όποτε ανοίγω και ακούω στέλεχος λέω. Δεν κάνουμε λάθος. Νομίζω δεν πρέπει να χτυπάς την αριστερά αυτή τη στιγμή. Δεν χτυπάω κανέναν ούτε τέτοια γιατί πρόθεση. Δεν είναι και στα καλύτερά της. Δεν είναι και στα καλύτερά της, δεν είναι. Παραιτήθηκε και ο Λυκούδης. Τι είπες τώρα. Δεν είναι και στα καλύτερα. Δεν είναι ώρα είναι να χτυπάμε την αριστερά. Και με αυτά και με αυτά δεν θα έχουμε πρόεδρο τον Κουβέλη. Δεν θα έχουμε πρόεδρο τον Κουβέλη και χάσαμε και τον Λυκούδη. Το Λυκούδη. Που συζητάμε όλοι για τον Λυκούδη. Εντάξει. Παρετήθηκε ένα μυρμήγκι από μια μυρμικοφολιά. Έφυγε. Εντάξει, παιδί μου, και εσύ. Έχει μια ιστορία ο Λυκούδης. Πάμε σε μια άλλη. Έχει μια ιστορία. Ωραία. Εντάξει. Να σου πω, χάθηκε το μυρμήγκι από τη μυρμικοφολιά και είναι είδηση. Άκου τώρα. Εξαρτάται αν θα ανοίξει μια πόρτα να μπει. Ας ανοίξουμε αυτή την πόρτα. Τα θέματα που θέτει ο Λυκούδης είναι σωστά. Δηλαδή, λέει στον Κουβέλη, δεν ήμασταν σοβαροί όταν μπήκαμε. Δεν βγήκαμε με σοβαρό τρόπο. Αλλάζαμε συνεχώς. Σωστά είναι αυτά. Έχει δίκιο. Γιατί μπήκε ο Κουβέλη, στήριξε το Σαμαρά και ξαφνικά έφυγε ένα χρόνο μετά. Ενώ είχαν περάσει 5 μνημόνια για την ΕΡΤ. Παραλογισμός. Ναι. Στην πορεία έλεγε άλλα ο Κουβέλης. Τι θα κάνουμε, στρογγυλέματα. Αν μπει σε αυτή την πόρτα δηλαδή, Σε σχέση με τον Κουβέλη, σωστά τα λέει ο Λικούδης. Αν μπει σε αυτή την πόρτα. Αν έχει χρόνο, διάθεση να συζητήσει τι γίνεται με τη Δημάρ και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά ποιο έχει διάθεση να τα κάνει όλα αυτά όταν βομβαρδίζεσαι και προσπαθεί να. Ούτε ο Κουβέλης ο ίδιος μπορεί να μην έχει. Νομίζω, ναι. Ένα άλλο θέμα που δεν έχει γίνει πολύ ευρέως αντιληπτό είναι έρχεται ένας νόμος στη Βουλή. Ευρέοι, ναι. Ένας νόμος που ρυθμίζει τα οικονομικά των κομμάτων. Τον φέρνει ο Ντινόπουλος καταρχήν. Ο Αργύρης ο Ντινόπουλος. Ναι, που σημαίνει κάτι σοβαρό. Ο δήμαρχος της καρδιάς μας. Και υπουργός. Και υπουργός και τι ήτανε. Αυτό, τι ήταν. Υπερνομάρχης ήταν. Όχι, θες ήτανε. Τι σημασία έχει. Είναι ο Αργύρης ο Ντινόπουλος. Τέλος. Ο οποίος νόμος, ξέρεις τι λέγεται οικονομικά, θεσμοθετεί και θα είναι επίσημο πλέον επιχειρηματίες να χρηματοδοτούν κόμματα και. Και επίσημα. Και επίσημα. Επίσημα. Δηλαδή, ο τάδε πολιτικός χρηματοδοτείται από την τάδε εταιρεία. Πώς το ονομάσαν αυτό. Μην κρυβόμαστε, παιδιά, είναι αυτό το νομοσχέδιο. Έχει αυτές τις διατάξεις και καλά διαφάνεια ότι θα ξέρεις, παιδί μου, ότι το τάδε κόμμα το χρηματοδοτεί η τάδε εταιρεία. Να, επισήμως να το λέει, θα έχει από πίσω προφανώς. Το λογότυπο της εταιρείας ή του καναλιού λογικά. Φαντάζομαι. Αυτό το επιτρέπει. Αυτό που δεν επιτρέπει είναι τα κουπόνια. Δεν το επιτρέπει τα κουπόνια. Ή βάζει το εξής. Λέει ότι θα, όσα κόμματα έχουν κουπόνια, εν πάση περιπτώσει, θα έχει πάνω το κουπόνι. Το κουπόνι δεν έχει μόνο κουπόνια. Νομίζω ότι έχουν βγάλει κι άλλοι. Κατά καιρούς βγάζουν κι άλλοι. Θα έχει πάνω. Το κουκού έχει σίγουρα. Θα έχει όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, το κουπόνι. Mm. Επάγγελμα, αφημί. Αριθμό ταυτότητας. Να δω τα κνητάκια με τα μιακή μήνυ. Όχι, έχει πειρε χέρι. Να κάνει. Εσύ να κόψει ένα κόμμα. Αυτή που τα κνητάκια, η μεγάλη οπουδήποτε. Στο κουκουέ οπουδήποτε. Και θα σου παίρνει όλο αυτό το. Συμπληρώνω. Μισό λεπτό, κύριε, να συμπληρώσω τα βιβλία. Γιατί για να πατάξει τι. Να πατάξει ο Βρυνόπουλος. Τίποτα να πατάξει. Δηλαδή, να κάνει κάτι. Ή με αυτές τις εταιρείες, δηλαδή τώρα θα είναι καθαρά, μα θέλει να δώσει μαύρα μια εταιρεία. Μ' αρέσει όλοι που στεκόμαστε στα βιβλία των κομμάτων. Mm. Θα γίνει έλεγχος, γίνεται, να μπει και μέσα. Δεν έχει μαύρα εκεί, δεν απαγορεύονται. Αν είμαι εγώ μεγάλη εταιρεία και θέλω να δώσω ένα κόμμα, αν έχει φοροαπαλλαγή, θα τα δώσω με νόμιμο τρόπο. Αν θέλω, αν θέλω να εξαγοράσω βουλευτές για να μου ψηφίσουν ένα νόμο, γιατί αυτό θα γίνει. Θα τα δώσω νόμιμα. Εντάξει, τώρα βέβαια και αυτό δεν είναι τώρα. Απλά για να γίνει είναι. Μην νομίζω ότι θα έχει τύχει αυτό το μέτρο, γιατί έτσι κι αλλιώς περνάει και κρίση η αγορά και οι διαφημίσεις και οι εταιρείες κτλ. Ποιος θα δώσει τώρα στο Πασόκ, ας πούμε, να ξεχρεώσει. Ποιος θα δώσει. Θα βρεθεί. Δίνει. Δεν βρίσκεις να βάλεις στο κανάλι στην εφημερίδα μια διαφήμιση κάπου. Κοίτα κάθε βράδυ τι δίνουν στο Πασόκ. Λες να βρεθεί. Παρότι είναι αυτό που είναι την προβολή. Μακάρι να ανοίξει και αγορά. Να πέσει αγορά. Χρήμα στη διαφήμιση. Κατά τα άλλα θα παίρνουν τα αφημί όσων δίνουν κουπόνια. Τα αφημί. Το αφημί. Αν νόμιζα τα αφή. Πάρα όχι, κάτι, τάφους, αφημί. Κάτι, δεν υπάρχει περίπτωση να εφαρμοστεί συνέχεια. Αυτό. Λοιπόν, χθες το πρωί βγαίνει στον Αντένα μια κυρία καρκινοπαθής η οποία πήγε να κάνει προληπτική εξέταση και δεν της είπε ο γιατρός φύγει από εδώ, δεν μου δικαιολογούν και τα λοιπά. Έλεγε την ιστορία της. Η κυρία τα ακούσαμε στη χθεσινή εκπομπή. Αμέσως μετά βγαίνει ο Γιακουμάτος. Βγήκε ο Κοντός, ο πρόεδρος του ΤΕΒΕ και λέει: πάρτε με τηλέφωνο να λύσουμε το θέμα. Αυτά τα γνωστά. Γιατί δεν πήγε να τη φωτογραφήσει ο Γιακουμάτος, όπως φωτογραφίζει τα ρίζια Καρολίνα, να πάει να φωτογραφήσει την κυρία να λύσει το θέμα. Να κάνει συγκριτικό. Φωτογράφησα την κυρία. Τι τύχη είχε σε σχέση με κάποιον άλλον που είχα φωτογραφήσει, ξέρω εγώ. Σωστό, μπορεί να μην του δίνει. Δεν είναι αρμοδιότητά του. Καπάκι βγαίνει ο Γιακουμάτος. Που δεν είναι αρμοδιότητά του παρόλα αυτά. Βγαίνει ο Γιακουμάτος στο ίδιο παράθυρο. Και πώς μίλησε για την κυρία η οποία αναγκάστηκε να βγει σε κανάλι. Για να λύσει αν λύνεται θέμα υγείας. Ναι, αλλά η κυρία. Όλα, τα πάντα! Η κυρία Μαμανίδου, κύριε Υπουργέ, την ακούσατε. Να ελεγχθεί ο γιατρός! Να ελεγχθεί! Έχει δίκιο! Αλλά δεν θα βγάζουμε γραμμές. Να έρχεται στα κανάλια ο κόσμος να παραπονείται. Έχει δίκιο, θα πρέπει να. Να μην γράψετε. Εντάξει, αυτή είναι η εύκολη πρόταση. Εντάξει, πήρε και λίγο τηλεθέαση η κυρία, καλά έκανε. Τηλεθέαση πήρε λίγο. Πάντα δίπλα στον πολίτη. Δίπλα στον πολίτη. Με κοινωνική ευαισθησία. Τα κρίνουν όλα με βάση τα δικά τους κριτήρια. Επειδή αυτούς είναι το μοναδικό και το άπαν η τηλεθέαση και το πώς θα γκελάρουν σε ένα κανάλι. Δηλαδή, μια καρκινοπαθής βγήκε χθες για να πάρει τηλεθέαση. Ότι ήταν το άγχος της. Ναι, ναι, ήταν αυτό. Αυτό έχει να πει ο υπουργός για αυτή που αναγκάστηκε να βγει επειδή δεν είχε να κάνει εξέταση. Δεν της γράψαν την εξέταση που είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Αυτό έχει να πει ο υπουργός. Ναι, αυτό έχει να πει. Τι να πει ο Γιακουμάτος. Αυτό έχει να πει. Ο υπουργός και κάτι τελευταίο από τον Γιακουμάτο, βάλει τον Γιώργο γιατί είναι καλό. Φοβάσαι τις τράπεζες. Γι' αυτό έγινε το ΚΙΣΔΙ. Γι' αυτό έγινε η πενταμελής Υπουργική Επιτροπή. Για να έκανε τον κώδικα δεντολογίας, για να προασπίσει τον πολίτη. Δεν δίνουμε το δικαίωμα. Είστε ευαίσθητοι, έχετε δίκιο, οι ευαισθησίες είναι σεβαστές. Αλλά δεν επιτρέπω σε κανέναν να δηλώνει περισσότερο ευαίσθητο από την κυβέρνηση. Και η κυβέρνηση έχει τις ίδιες αδυναμίες. Προσπαθεί να βοηθήσει τον λαό. Δεν είμαστε εμείς εναντίον του λαού και είστε υπέρ του λαού. Έτσι λοιπόν, δεν δίνει σε κανένα το δικαίωμα να είναι πιο ευαίσθητος από την κυβέρνηση. Άρα έχουμε το δικαίωμα, το δίνουμε, έτσι λέει ο κομμάτος, στη Βουλή τα είπα αυτά, ναι. Μόνο στην κυβέρνηση. Όντως, αν κοιτάξεις γύρω-τριγύρω, η πιο ευαίσθητη αυτή τη στιγμή στον τόπο είναι η κυβέρνηση. Το αποδεικνύει. Κυρίως. Και με την προηγούμενη δήλωση. Και με την προηγούμενη. Καπάκι. Αυτές οι δύο δηλώσεις. Πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε, λέει ένας ακροατής, ο Βλάσης. Καλημέρα, απορία. Με τόση μπιπ που ακούτε κάθε μέρα, πώς είστε σίγουροι δεν έχετε σαλτάρει? Και απορία δεύτερη, ο τύπος στο τηλέφωνο ποιος είναι από τους δύο? Είναι πολύ μπροστά από όλους τους Έλληνες. Καλό απόγευμα, εσένα λέει. Και εγώ συμφωνώ για τον τύπο αυτό. Πες ότι είσαι εσύ αυτός. Εγώ είμαι. Δεν είσαι αυτός. Ο άλλος. Ο Έλλης. Ο άλλος. Ο Αποστόλης είναι στο τηλέφωνο που κάθε Πέμπτη είναι εδώ δίπλα. Και λέει ένας. Δηλαδή τώρα στις ομιλίες του Σαμαρά θα ξεκινάει ο Σαμαράς λέγοντας αυτός ο λόγος είναι μια προσφορά της Siemens. Ναι. Όχι, και τα διαφημιστικά. Ναι, ή πίσω από τον Κυριάκο, ας πούμε. Ναι. Καλά, πίσω τον Κυριάκο αναγκαστικά γιατί πρέπει να ξεχρεώσει και αυτά. Δηλαδή είχε βάλει και τα γραμμάτια, τα παλιογραμμάτια, την έχει ταράξει. Και δεν είχε η αγορά καλύτερα τηλεφωνικά κέντρα. Και αναγκάστηκε να κάνει διακανονισμό με την ίδια τη Siemens. Εννοείται. Στα καταστήματα τη Siemens, τα γνωστά. Τα καλύτερα τηλεφωνικά κέντρα. Ναι. Και δεν θέλουν τσοτακέι ότι χειρότερο, το καλύτερο θέλουν. Το καλύτερο. Να είναι καλά. Είναι λογικό. Πάντα καλά. Λοιπόν, έχει μια ποδηλατοδρομία. Πού? Για το ελληνικό, το οποίο έχει μπλοκάρει λίγο από ό,τι βλέπω, αλλά. Θα γίνει πάρκο. Θα γίνει, ναι. Θα γίνει πάρκο. Εκεί οι κάτοικοι προσπαθούν να σώσουν ό,τι μπορούν. Καλές είναι αυτές οι προσπάθειες. Χάσαν και το Δήμο, είναι μια απώλεια μεγάλη, αλλά κάνουν ό,τι μπορούν οι κάτοικοι. Η ποδηλατοδρομία, ποδηλατοπορία, ξεκινάει το Σάββατο το απόγευμα 5 η ώρα από την Πούντο. Ναι, από τη στάση μετρό Ελληνικό. Α. Εκεί είναι γνωστή στάση. Θα κυκλώσουν το πρώην αεροδρόμιο και θα καταλήξουν στην πλατεία Σουρμένων, όπου στις 6 έχει συναυλία. Θα είναι η Υπεραστική, η Ενκαρδία, μεταξύ άλλων, η Αέρα Πατέρα, ο Πουλικάκος, η Σπυριδούλα, Αντίδραση, βλέπω εδώ τα συγκροτήματα και άλλα και άλλα. Οπότε όποιος θέλει με το ποδήλατο, 5 ώρα στο σταθμό του μετρό του Ελληνικού, θα κυκλώσουν το αεροδρόμιο το παλιό, που είναι μια ωραία βόλτα αυτή. Και έχει και ωραία συναυλία μετά. Δηλαδή είναι ωραία, και ωραία συναυλία, κατάληξη. Ναι, και είναι ωραίος, αυτή η διαδρομή ήταν ωραία έτσι και αλλιώς και όσο υπήρχε το αεροδρόμιο. Mm. Η πίσω πλευρά ειδικά που έβλεπες και τη νύχτα φωτισμένο το διάδρομο και να τα μπλε φώτα. Ναι. Τα αεροπλάνα είναι και τώρα παρατημένα της Ολυμπιακής εκεί δίπλα. Ήταν μια ωραία βόλτα. Δεν έχουν καμιά ανοιχτή πόρτα να κάνουμε κανένα γύρισμα τουλάχιστον. Δηλαδή, νομίζω κάνουν διάφοροι. Μέσα. Και βλέπεις έναν διάδρομο από πολύ κοντινή απόσταση. Στην πίσω μεριά, όταν παλιά προσγειωνόντουσαν και τα αεροπλάνα, το έβλεπες σχεδόν στα κάποια μέτρα. Το πιάνεις. Έκανε να το πιάσεις. Έκανες έτσι και το πιάνεις το αεροπλάνο. Ναι. Ήταν ωραία. Και όλο αυτό τώρα το βλέπεις και φαντάζεσαι ότι θα γίνει ένα κιτσαριό, γιατί η ανάπτυξη στην Ελλάδα είναι ένα κιτσαριό και μισό. Και θα πληρώνεις άπειρα λεφτά για να κάνεις πράγματα που θα μπορούσε να τα κάνεις σε μια νορμάλ ζωή και σε μια νορμάλ κοινωνία. Τσάμπα. Και μέρα που είναι. Και έτσι. Όλα θα είναι αξιοποιήσιμα. Ό,τι κάνεις θα πωλείται. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι κάτι. Γιατί η λογική λέει ότι οι εκτάσεις αυτές, οι μεγάλες, μπορεί να πάει να κάτσει κάποιος με ηρεμία, να τρέξει, να φάει ένα κεφτέ, να κάτσει να κάνει οτιδήποτε. Τώρα θα σου πουλάνε το κεφτέ, θα σου πουλάνε το νερό, θα σου πουλάνε την είσοδο, θα σου έχουν μέσα 15 όργανα τα οποία. Είναι πολύ ωραία και παιχνίδια και τέτοια. Καλύπτουν όμως τη μία πλευρά της ανάγκης για διασκέδαση. Είναι πολύ ωραία αυτά. Και εμένα μου αρέσουν και όσο είμαστε και μικρότεροι, μας αρέσουν και περισσότερο. Αλλά δεν έχουν ποικιλία συνήθως αυτά τα ιδιωτικά κέντρα χαράς. Γενικώς δεν έχουν ποικιλία εκτόνωσης. Γιατί διαλέγουν πτυχές που μπορούν να αποφέρουν πολλά λεφτά σε αυτούς. Αυτό είναι ένα θέμα μεγάλο, αυτό είναι φιλοσοφικό θέμα. Επίσης έχουν καταστρέψει και τις παιδικές χαρές τώρα που το θυμήθηκα. Έχουν βάλει κάτω αυτές τις βλακίες για να μην χτυπάνε τα παιδιά. Τι να σώζονται, γιατί εμείς παθαίναμε τίποτα. Χτυπάγαμε στο χαλίκι. Να το αποτέλεσμα. Να. Ναι, αυτό που ακούτε. Είναι αυτό που ακούτε χαλίκι. Που είναι μπροστά από όλους Έλληνες. Που υποφίλωσε ο Βλάσης και συμφωνώ. Μπράβο, ο Βλάσης. Γύρευε ο Βλάσης τι τούμπα έχει βάλει. Λοιπόν, ήθελα να πω. Και μέρα που είναι λοιπόν, έτσι πως έκανες και έπιανες τα αεροπλάνα, το πιάνεις, το πετάς πάνω στο διαδοήμο πυρούς. Δεν ήταν. Όχι. Πολύ πετυχημένο. Δεν ήταν. Το δεύτερο πετυχημένο. Επειδή είπαμε για συναυλία, θα πω για μια συναυλία και εγώ. Ναι. Συναυλία ενάντια στην εξόρυξη χρυσού. Στις Κουριές. Στην Χαλκιδική, στις Κουριές. Μεγάλη συναυλία. Πότε? Στην πλατεία Ιερισσού στη Χαλκιδική. Το Σάββατο 27 Σεπτέμβρη. Τη μέρα επετείου ίδρυσης του ΕΑΜ. 27 Σεπτέμβρη ιδρύθηκε το ΕΑΜ. Τίποτα δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Όχι. Και θα τραγουδήσουν ο Γιάννης Αγγελάκας, ο Αλκίνος Ιωαννίδης, ο Σοκράτης Μάλαμας, ο Θανάσης Παπακοσταντίνου με την Ματούλα Ζαμάνη, ο Παύλος Παυλίδης με τους B-Movies και είμαστε καλεσμένοι και εμείς. Η Ελληνοφρένεια. Ναι, τηλεοπτική. Η τηλεοπτική. Που δεν θα τραγουδήσουμε. Ναι, αλλά θα είμαστε. Μπορεί να μου ξεφύγει ένα τραγουδάκι. Μπορεί και εμένα. Αλλά θα είμαστε. Θα είμαστε. Παρ' όλα αυτά θα. Θα πάμε και εμείς εκεί. 27 Σεπτέμβρη. Στην Χαλκιδική. Είναι μια μεγάλη συναυλία. Ναι. Πήγαμε το καλοκαίρι, τα είδαμε εκεί τα μέρη. Και από κοντά. Και όπως λένε και στο δελτίο τύπου τα παιδιά που μας έστειλαν, δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Μας λένε, τον δρόμο τον φτιάχνουμε εμείς. Τους απαντάμε. Με αγώνες, λόγια, μουσικές, εικόνες. Αυτό. Όντως. Αυτά τα ωραία. 27 Σεπτέμβρη. Θα τα ξαναπούμε βέβαια. Θα τα ξαναλέμε. Πολλές φορές θα πούμε. Κάνουμε και πέρα από τη συμμετοχή μας στην αυλία. Έχουμε σχεδιάσει να κάνουμε και γύρισμα για την τηλεοπτική εκπομπή που θα ξεκινήσει. Ναι, ναι. Τον Οκτώβριο. Οπότε όλα είμαστε αυτά. Μαζί είμαστε έτσι και αλλιώς και άλλη φορά. Και στηρίζουμε και από κοντά. Και ό,τι θέλουν περαιτέρω. Σως Χαλκιδική. Αυτό φαίνεται από το, με το που θα μπει στη Χαλκιδική. Υπάρχει ατμόσφαιρα. Ναι, σημαίες, συνθήματα, στις παραλίες παντού. Υπήρχε. Λες εδώ κάτι διαφορετικό γίνεται. Ο κόσμος κάτι πάει να προστατεύσει εδώ που αφορά τη ζωή του, που δεν υπάρχει στους άλλους νόμους. Καλά, επειδή μας έδειξαν, θα λείπει, έχει τέσσερα βουνά στη σειρά. Το ένα θα λείπει. Δεν χρειάζεται. Έλα, αφού έχει άλλα τρία. Πολλά βουνά, ναι. Θες να κάνεις μια πεζοπορία, μια ορειβασία, ορίστε. Δεν χρειάζεται. Ευθεία. Ήθελες τέσσερα. Γιατί η Ολλανδία που δεν έχει βουνά, ναι. Άσχημα πάνε οι άνθρωποι. Δεν πάνε. Μια χαρά είναι. Δε, το βουνό δεν είναι πάντα καλό. Όχι, δεν είναι. Είναι και η θάλασσα. Είναι και αυτή η φανατική. Ας γίνει φανατική τη θάλασσα. Ίσωμα. Κάν τα ίσωμα. Βουνό ή θάλασσα να λυθεί το δίλημα. Επιτέλους, θάλασσα ή θάλασσα. Θάλασσα ή θάλασσα. Τέλος. Πάμε σε διαφημίσεις. Αυτός είναι ένας ύμνος που ακουγόταν στη Χιλή. Αλλιέντα, ακούω μέσα, καλά λέει. Ναι, ναι, και διάφορα. Στη Χιλή μέχρι και σήμερα το πρωί του 1973. Γιατί από το μεσημέρι και μετά δεν ακουγόταν αυτός ο ύμνος. Γιατί? Γιατί είχαν πάει χουντικοί με τους Αμερικάνους. Άκου τώρα. Ναι, έκαναν ένα βαρβάτο πραξικόπημα, τέτοιο που εισέβαλαν στο Προεδρικό Μέγαρο, αφού το βοβάρδισαν πρώτα. Σκότωσαν τον πρόεδρο, τον Αλιέντε, τον έκανε δημοκρατικά εκλεγμένο. Για να μπει ο και δημοκρατικά σκοτωμένο. Ήταν ναι, ο Κίσιγκερ και όλοι οι υπόλοιποι. Ήταν τότε που η Αμερική δεν το πολύ συζητούσε. Έμπαινε κατευθείαν. Ενώ τώρα το συζητάει και φτιάχνει έχει και την κοινή γνώμη. Έχει βρει φτιάχνει τρόπους. Και την κοινή γνώμη με κανένα 15ημερό βίντεο που παίζει νωρίτερα στα κανάλια. Λοιπόν, και βλέπω εδώ ένα μήνυμα μιας ακροάτρης που λέει 17.000 οικογένειες μένουν οριστικά εκτός παιδικών σταθμών, τα παιδιά. Ναι, στη Χιλή προσπάθησαν να τα λύσουν όλα αυτά, τότε έγινε μια προσπάθεια. Τα είχαν λύσει κι άλλοι. Ήταν λυμένα θέματα αυτά κάποτε που έχουμε εμείς εδώ τώρα. Ήταν λυμένα θέματα σε πολλές χώρες. Και του δυτικού μπλοκ, γιατί νομίζουν μερικοί. Όπως και τώρα. Αλλά σίγουρα στο ανατολικό. Που ναι. Ανατριχιάζουν κάποιο τα λέμε. Δεν πρέπει να συζητάμε τέτοια. Όχι, όχι. Δεν είχε τίποτα λυμένα, κακό. Αλλά δεν είχε 60 άλλο. Χρόνια δεν υπήρχε τίποτα θετικό. Δεν πρέπει να λέμε τίποτα τέτοιο. Απαγορεύεται. Και όταν πεις, είσαι σταλινικός. Κατευθείαν. Δεν... Δηλαδή, ψύχρεμη αντιμετώπιση. Όχι του τι... δεν είσαι. Αλλά τέλος πάντων. Ψύχρεμη αντιμετώπιση του τι γίνεται σε κάποια φάση. Ναι. Δεν μπορεί να νοηθεί. Λοιπόν. Ο Αλιέντε, να ακούσουμε τη φωνή του σε ένα από τα τελευταία του διαγγέλματα. Viva Chile, viva el pueblo, viva los trabajadores. Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición. Η φωνή του Αλιέντε. Σαλβαντόρ Αλιέντε, πρόεδρος Χιλής, εκλεγμένος. Σαν σήμερα είναι πολύ ωραία εικόνα βγαίνοντας από το Προεδρικό Μέγαρο που κρατάει το αυτόματο στο χέρι και κράνος. Πολλοί λένε, και έτσι μια παλιά κινέζικη παροιμία, άργησε να πιάσει το όπλο. Αν το είχε αυτό πιάσει είναι. Νωρίτερα, θα είχε εξοντώσει αυτό στους άλλους, γιατί ψευδεστήσεις δεν χωράνε. Ούτε ταξίματα και βελούδινες καταστάσεις. Δεν θα το είχε παραδώσει στη Βάρκιζα, μάλλον. Ε? Μάλλον δεν θα το είχε παραδώσει στη Βάρκιζα. Μακριά η Βάρκιζα. Ήταν μακριά η Βάρκιζα. Ήταν μακριά η Βάρκιζα. Το κράτησε σπίτι. Είναι οι δύο ίδια λάθη. Mm. Δύο καλά έκανε και βάλει το τραγούδι. Δύο ίδια λάθη. Ίδια. Παρόμοια, εν πάση περιπτώσει. Να πούμε βέβαια ότι Viva Chile έχει πει και ο Γιώργος Παπανδρέου. Ο Γιώργος Παπανδρέου. Και αυτού το Viva Chile έχει μεγαλύτερη ισχύ. Με την παλάντα του Οπερατέρ που είναι Wolf Biermann η στίχη, Δημοσθένης Κούρτοβικ απόδοση στα ελληνικά και Θάνος Μικρούτσικος. μουσική και Μαρία Δημητριάδη βεβαίως φωνή που αναφέρεται σε αυτά τα γεγονότα τότε της Χιλής. Σας αποχαιρετούμε σε λίγο μαγκαζίνο. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Κάποιος που ταινία γυρίζει τη σκηνή του φόνου του. Αχ, η δύναμη βγαίνει από τις γροθιές. Είδα τη δουλειά των στρατιωτών, το μακέλεμα. Είδα σκηνές που όλοι γνωρίζουν, το λαό να τρέχει στο λιθό στρωτό για να σωθεί. Η δύναμη βγαίνει από τις γροθιές.